Երև հայրենակիցները այսօր փետրվարի 3-ն է, օրը 4-7-ի, մարզրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում Սոտք հաթերք ենթակայանները միացնող միաշխտա երկրորդ բարձրավոլտ օդային գիծը նախատեսվում է շահագործման հանձնել այս տարվա սեպտեմբերին։ Վանիկ Նոյկովի օրվա զրուցակիցն է Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Տիգրան Ծադրյանը։ Քնար Բաբայանը կպատմի հանգանակ հասարակական կազմակերպության գործնական մասին։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հուրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Սոտք հաթերք ենթակայանները միացնող միաշխտա երկրորդ բարձրավոլտ օդային գիծը նախատեսվում է շահագործման հանձնել այս տարվա սեպտեմբերին։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Տիգրան Ծատերյանը, մանրամասնելով, որ 70 մեգավատ հզորությամբ այդ գիծը մեծ նշանակություն կունենա Արցախի էներգահամակարգի անխափան սնուցման եւ անվտանգության համար։ Մեր ընկերության կողմից 2013 թվականի վերջին պատվիրվել է մի նախագիծ, ըստ որի Սոտքի ենթակայանի Հանրապետության հաթերքի 110 կիլովոլտ լարման ենթակայան պետք է անցկացվի 110 կիլովոլտ լարման երկրորդ գիծը էլեկտրամատակարարման։ Նշված օդային գծի վրա աշխատանքները ներկայությամբ ընթացքում են եւ նախատեսվում է մինչեւ տարեվերջ ավարտին հասնել այդ ծրագիրը։ Գծի հզորությունը 70 մեգավատ, որը մեծ ռազմավարական նշանակություն ունի էներգահամակարգի անխափան սնուցման եւ օդակ շահագործման համար։ Արցախ էներգոյի գործադիր տնօրենի հաղորդմամբ անցած տարի հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի իրացման մեծ մասը բաժին է ընկել տեղական հիդրոէլեկտրակայաններին, որոնց արտադրանքը սակայն նախորդ տարվա համեմատ նվազել է։ Տիգրան Ծատրյանի պարզաբանմամբ պատճառն անցած տարվա երաշտն ու քիչ տեղումներն են եղել։ Այդուհանդերձ հանրապետությունում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 75-80%-ը ներկայումս կազմում են ներքին արտադրանքը։ Ընկերության կողմից մշտապես աշխատանքներ են տարվում տեխնիկական կորուստները նվազեցնելու ուղղությամբ։ Ընկերության մասնագետները ներգրավված են միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբում, որը կազմված է ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության համապատասխան մասնագետներից, ովքեր և պետք է մշակեն կորուստների նվազեցման ծրագիր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էներգահամակարգը օղակաձև լինելու դեպքում հնարավոր կլինի զգալիորեն նվազեցնել նաև տեխնիկական կորուստները։ Կներդրվի տեխնիկական կորուստների հաշվարկման ծրագիր, որի շնորհիվ ընկերությունը կկարողանա հստակ տիրապետել կորուստների չափին և ըստ այդ դեմ արդյունավետ կազմակերպել դրանց նվազեցման աշխատանքները։ Չնայած վերջին տարիների ֆինանսական ճգնաժամը չի շրջանցել նաև այս ընկերությանը, բայց պետական աջակցության և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է կրճատել վթարային անջատումների թիվը։ 2015 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էներգահամակարգ մուտք է գործել 292 759 000 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որը ի համեմատ 2014 թվականին ավելացել է մոտ 4 500 000 կիլովատժամ։ Նշված էլեկտրաէներգիայի փաստացի կորուստները կազմել են 15.67%, որը համեմատ 2014 թվականին նվազել է 0.04%։ Էլեկտրաէներգիայի իրացման ծավալներից մեծ մասը բաժին է ընկնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործող հիդրոէլեկտրակայանների։ Ներքին արտադրանքը հիդրոէլեկտրակայանների արտադրանքը կազմել է 222 257 000 կիլովատժամ, համեմատնախորհրդ տարվա ցուցանիշն այն նվազել է մոտ 2 000 000 կիլովատժամով։ Դա հիմնականում պայմանավորված 2015 թվականի քիչ տեղումների, քանի որ հիմնականում լրիվությամբ արտադրում է հիդրոէլեկտրակայանների էլեկտրաէներգիայից, այդ իսկ պատճառով մի քիչ ավելի նվազ արտադրվել, քան 2014 թվականին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ արտադրված էլեկտրաէներգիայի 75-80% արտադրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող հիդրոէլեկտրակայանների կողմից։ Բնակչության կողմից ցուցանիշը օգտակարակվում որ կազմել է մոտ 246 միլիոն 81 հազար կիլովատժամ, բնակչության կողմից իրացվել մոտ 43%-ը, մնացած 57%-ը օգտագործվել է տնտեսության մյուս ճյուղերի կողմից։ 2015 թվականի փաստացի կորուստները, ինչպես նշեցի, կազմել են 15.67%, միմատ 2014 թվականին ուազել է 0.04%-ով։ Ընկերության կողմից մշտապես կատարում են աշխատանքներ տեխնիկական կորուստների նվազեցման համար։ Ներկադրությամբ ընկերության մասնագետները ներգրաված են գերատեսչական աշխատանքային խմբի մեջ, որը կազմված է Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կազմելին միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որի խնդիրներից մեկն էլ դրվել է տեխնիկական կորուստների նվազեցման ապահովման միջոցառումների մշակումը։ Ընդհանրապես, եթե վերցնենք Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության էներգահամակարգը համատելու Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգի հետ, ապա մեր համակարգը ռադիալ է, այսինքն այն օղակաձև չի, միակ գիծ մտնում է և սնում է բացասպթային գծերը։ Օղակաձև լինելու դեպքում մենք կարողանանք նվազեցնել նաև տեխնիկական կորուստները, քանի որ ավելի մոտիկ ճանապարհներով մեր ՀԿ-ի կողմից պիկային ժամերում արտադրված էլեկտրաէներգիան ավելի մոտիկ ճանապարհով, ավելի հեշտ եղանակով հնարավոր կլինի տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության սպառողներին։ Այդ իսկ պատճառով նախատեսում է տեխնիկական կորուստները կնվազեն, բացի այդ միջոցառումներ կազմակերպում են մշտապես ներկադրությամբ ընկերության կողմից ներդրվում մի նոր ծրագիր, տեխնիկական կորուստների հաշվարկման ծրագիր, ըստ որի լրիվ մենք կարողանանք տիրապետել մեր տեխնիկական կորուստների մեծության չափերին և մնալ ստույգ ինֆորմացիա մեր կոմերցիոն կորուստների վերաբերյալ, այսինքն կաշխատենք ավելի արդյունավետ կոմերցիոն կորուստները հայտնաբերելու և այն վերացնելու համար։ Վերջին տարիներին գնալով նվազում են վթարային անջատումները, ինչպես է դա ձեզ հաջողվել և արդյոք դեռ աշխատանքներ կան։ Աշխատանքներ անշուշտ կան, գերության կողմից կազմում են և կյանքի է կոչումի ծրագիր, որը կոչվում են ընկերության օդային գծերի, էլեկտրակայանների, սարքավորումների ընթացիկ շահագործման և վերակառուցման ծրագիր, համաձայն որի ընկերությունում ամեն տարի փոխարինում են նախկինում դեր խորհրդային ժամանակաշրջանից մնացած փայտե հենասյուները, վերաձգվում են կամ փոխարինում են հաղորդալարերը, ենթակայաններում փոխարինում են, վարդիականացնում են էլեկտրական սարքավորումները, և ըստ այդ ծրագրերի մենք ամեն տարի փորձում ենք ավելի անխափան, ավելի հուսալի դարձնել մեր սպառողներին մատակարված էլեկտրաէներգիայի որակը բարձրացնել։ Անշուշտ անելիքներ շատ ունենք անելու, քանի որ վերջի տարիներին, ինչպես գիտեք, ֆինանսական ճգնաժամը նաև չի շրջանցել մեր տնտեսությունը, մենք էլ ունենք ֆինանսական ինչ-որ խնդիրներ, բայց ի պատիվ մեր հանրապետության, ի պատիվ մեր ընկերության, մենք կարողանում ենք մեր առջև դրված խնդիրները տարիս տարի թեկուս դժվարություններ հաղթահարելու լուծել, և բացի այդ էլ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ անջատումները հասցնենք մինիմումի կամ էլ ընդհանրապես զորականացնել։ Ձմեռային շրջանում վթարային անջատումների ուղղությամբ շատ կլինեն, քիչ կլինեն, այդ ուղղությամբ ինչ է տարվում։ Կարաչինյան հետևանքով, որ տեղի ունեցավ 2015-2016 թվականին ձմեռվա ընթացքում, մենք ունեցանք բազմաթիվ անջատումներ, բազմաթիվ վթարումներ, սակայն հիմնական վթարման և անջատումների պատճառը եղավ ոչ թե որ մենք պատրաստ չենք, այլ ուղղակի ձյան տեսքներ, ինքը շատ ծանր խոնավություն էր, և այդ իսկ պատճառով մենք ունեցանք անջատումներ։ Այնուհետև այս տարի ձյան տեսակետից հարուստ էր, եղանակը մեզ շատ ձյուն պարգևեց, բայց այնուամենայնիվ մենք պատուհ դուրս եկանք ստեղծված իրավիճակից, և այդ անջատումներ անշուշտ ունեցանք, բայց նախատեսվածից ավելի քիչ անջատումներ ունեցանք։ Այսինքն մյուս եղանակային անակնկալներին կարելի ասել պատրաստ եք արդեն։ Հիմնականում հա, եղանակային պայմաններից մենք պատրաստ ենք, բացի այսպես կոչված ֆորս մաժորային եղանակային, որը բերում է ինչ-որ աղետներ հիմնականում, բայց հա, մենք պատրաստ ենք, բայց մենք չենք կարող ասենք, օրինակ մենք պատրաստ ենք լրիվությամբ կայծակներից, մենք պատրաստ ենք փոթորիկներից։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում այսօր փետրվարի 3-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Գնար Բաբայանը կպատմի հանգանակ հասարակական կազմակերպության գործնեության մասին, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հանգանակ հասարակական կազմակերպությունը արդեն 12-րդ տարին է, ինչ Ստեփանակերտում ապրող 200 միայնակ ծերերի սոցիալական և բժշկական աջակցություն է ցուցաբերում։ Կազմակերպությունը ֆինանսապես աջակցում է ԱՄՆ-ում գործող Հայ կանանց բարեկեցության միությունը։ Հանգանակի նախագահ Գոհար Հովանիսյանն է պատմում, թե ինչ չափորոշիչներով են ընտրում իրենց շահառուններին։ Քանի որ տարեցներին ուրեմն թոշակառու մարդիկ են, 63 եւ ավելի կանաց համար, 65 եւ ավելի տղամարդկանց համար եւ մյուս պարամետրը որով մենք անգրկում ենք նրանց մեջ ծրագրի մի տան միայնակություն, այսինքն ունեն որևէ խնամակալ կան բացառություններ, դրան զոհված ազատամարտիկների ծնողներ կարող են լինել եւ Բաքվից փախստականներ, որոնք նույնպես սոցիալական մեծ խնդիրներ ունեն եւ բացառության կարգով միայն այդ երկու կարգի մարդկանց։ Շահառունների բուժսպասարկումը իրականացնում են 5 բուժքույր եւ 1 բժիշկ թերապևտ։ Մենք ունենք մի բժիշկ եւ 4 բուժքույր եւ մի բուժքույր օֆիսային։ Այսինքն՝ ուղղակի վերահսկում է բուժ աշխատողների, նաեւ վերահսկում է բժշկական ծառայությունների որակը։ Հիմնականում երես 200 հիվանդը ուրանը կծված, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիր ունի պոլիկլինիկայի հետ կապված, իր վզվ թե կուզ ստանում է մեր բժիշկը։ Կամ եթե ասենք պետք է ինչ-որ նեղ մասնագետների կարիք ունենք, ուղեգրում ամեր բժիշկը նեղ մասնագետները մեր բուժքույրերն են տանում այդ կաբինետները ավաց գցնում։ Բուժքույրերից յուրաքանչյուրը շաբաթը 1 անգամ այցելում է իր 50 շահառուններին եւ ցուցաբերում անհրաժեշտ առաջին բուժօգնությունը։ Էլի ըստ կարիքի, բայց սովորաբար շաբաթը մի անգամ, որովհետեւ կան շահառուներ, որոնք ոտի վրա է նույնիսկ կարող այցելի տուն տանը չլինի։ Սովորաբար զանգ ընդամ հրցնում իրան առողջության մասին, եթե կարիք ունի, ասում հայ եկեք փիսում զգում կամ իրանք ընձակ տամ հրավիրում, բայց հիմնականում շաբաթը մի անգամ։ Կարծում ա ինչ կարիք ունի, ինչ չկարի, եթե դեղանյութերի կարիք ունեք իրում, որպեսզի կա զակաս տա մեր կողքին, ճնշում նա չափում, եթե ջերմություն ունի, ջերմություն նա չափում, իրա բողոքներն ա լսում, բողոքների մասին կիրում ա, եթե կարիք ունի, արդեն բժիշկն ա այցելում, այսինքն բուժքու իրա ուղակի տա չեք ապլի այցելու ընդհանուր գնահատելու համար առողջական վիճակը, եթե կարիք ունի, արդեն ասում ա հասա բժշկի կարիք ունի, բժիշկն ա քնամ, կամ եթե կարիք ունի ինչ-որ լրացիչ հետազոտությունների, մեր բուժքույրը իրան տանում ա պոլիկլինիկա, որտեղ շատ հաճախ նաև այդ ֆիզիկապես դժվար ա տեղաշարժվել։ Կազմակերպության բուժսպասարկման շրջանակներում ամիսը մեկ տրամադրվում է նաև անհրաժեշտ դեղորայք։ Ամենատարբեր կարգի դեղեր են, հիմնականում քրոնիկ հիվանդությունների համար, այսինքն եթե դրանք հիպերտոնիկի վանդեր են, համապատասխան դեղանյութեր, շատ ունենք արթրիտներով, արթրոզներով հիվանդներ, սեզոնային եթե լինում է մրսածության ինչ-որ խնդիրներ, անտիբիոտիկներ կամ համապատասխան դեղորայք, բայց հիմնականում քրոնիկ հիվանդությունների համար դեղերն ա, դա սիրտ անոթային հիվանդությունների համար, հիպերտոնիկ հիվանդության, դիաբետիկների համար մեկ ուղակի, եթե ինչ-որ մի դեղ չի հերիքում մեր կողմից, հիմնական դեղանյութերը քաղաքային պոլիկլինիկան ա տրամադրում, այսինքն այդ են հիվանդություններն, որոնք պետական աջակցություն ունեն այդ հիվանդները, էպիլեպսիա, ենթադրենք դիաբետը։ Գոհար Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ իրենք աշխատում են ապահովել բուժման ամբողջ կուրսի համար անհրաժեշտ դեղորայքը։ Հազվադեպ 20 օրվան, բայց հիմնականում ամբողջ ամիսը, այսինքն եթե վերջանում ա, նորից կյանք զակասենք տամ եւ մի քանի օրվա ընթացքում հասցնում ենք դեղանյութերը, թողում չեմ բերին քարան դեղանյութեր, որտեղ դեղերից կախված մարդիկ են, ասենք կանկորա եւ վայլեն, ոչ թե 15 օր, այլ մի ուպակովկա ընդհանրեն, եթե ուպակովկան 20 հատա, մեկ ա, եթե պրծնմակյամը նորից ակաստան։ Քաղաքային պոլիկլինիկա եւ հանգանակը միասին իրար լրացնում են, այսինքն հիմնականում բավարարված են անհրաժեշտ դեղանյութերով։ Հանգանակը 200 միայնակ ծերերի բուժսպասարկման ծրագրի շրջանակներում համագործակցում է քաղաքային պոլիկլինիկայի հետ։ Նախ որ մեր բժիշկը բուժքույրերից երկուսը պոլիկլինիկա աշխատողներ, եթե հումանիտար դեղեր են ստանում, միանգամից օգտվում ենք դրանից, որպեսզի մեր հիվանդերին բավարարենք այդ հումանիտար դեղերով, եթե մենք ուղղակի իրաց լուպայի տակ ենք պահում, որպեսզի ամեն ինչ կարին օգտվի, ժամանակին ստանան իրաց դեղերը, եթե կային դեղերը, եթե դեղերը պակասում ա, մենք կկավելացնում և սովորաբար լրացնում, այսինքն և պոլիկլինիկայի տրամադրած դեղերը և մեր տված դեղերը հիմնականում ապահովում են իրենց կարիքները։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սելով տանգը, ոխ նան հետև, այստեղ եմ քեզ հետ, ես այստեղ եմ քեզ Լիլի ռադիոլսողներ կարծիքն է, թե ռոմ այժմ լսենք խճանկարեջը։ Երբ է պետք գլխացավի հաբեր ընդունել։ Գլխացավի տարածված տարատեսակը այսպես կոչված լարվածության գլխացավն է։ Ինչպես անվանումից երևում է, այն կանխարգելու համար կարևոր է ճիշտ կենսակերպը, թարմոթը, մշտական ֆիզիկական վարժությունները, ստրեսային իրավիճակի ճիշտ ընկալումը, վնասակար սովորություններից հրաժարվելը։ Պետք չէ ցավին դիմանալ, բայց եթե դեղահաբեր եք ընդունում ամիս ավելի քան 15 անգամ, ապա հարկ է բժշկի հետ խորհրդակցել հատուկ դեղամիջոցների կանխարգելիչ ընդունման վերաբերյալ։ Հիշեք, եթե ցավն անտեսանելի է, հարկ է բժշկի դիմել հետևյալ դեպքերում. առաջին անգամ առաջացած շատ ուժեղ գլխացավ, մարմնի դիրքը փոխելու, հազալու հետևանքով ուժեղացող գլխացավ, ցավ, որն ուղեկցվում է խոսքի խանգարմամբ, դիմամակների փոփոխությամբ, ձերքերի ընդհարացումով եւ այլ նյարդաբանական ախտանշաններով։ Ինչպես նվազեցնել քաղցկեղով հիվանդանալու ռիսկը։ Բոլորս էլ պարտավոր ենք իմանալ ու հիշել, որ քաղցկեղը մեծ մասամբ հնարավոր է կանխարգել և շատ բաներ կախված են հենց մեզնից։ Համաճարակաբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 40%-ի դեպքում քաղցկեղն առաջանում է ծխելուց, 20%-ի պատճառը սխալ սնվելն է, 17%-ինը ինֆեկցիաները, 10%-ինը ֆիզիկական ակտիվության բացակայությունը, 5%-ի դեպքերը պատճառը ալկոհոլն է։ Եզրակացությունը կատարեք ինքներդ։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է օրվա եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆելիքս Մենդելսոնը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Էլիզաբետ Բլեքվելը, առաջին կինը, որն Ամերիկայում ստացել է բժշկական բարձրագույն կրթություն, Հուգո Յունկերսը, ինքնաթիռների գերմանացի կոնստրուկտոր, Վասիլի Կորգանովը, հայազգի ռուսաստանցի նշանավոր երաշտագետ, Գերտրուդա Սթայնը, ամերիկացի կին գրող, Ալվար Ալտոն, ֆինչարտարապետ դիզայներ, Լաո Շեն, չին արձակագիր դրամատուրգ, Օլեգ Մելիք Սարկիսովը, ՀՀ ռուսաստանցի ականավոր կենսաբան գենետիկ ակադեմիկոս, Մայքլ Չեմինոն, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Վերա Բրեժնևան, ուկրաինացի երգչուհի։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 3-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։